しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 魔人ブーは異次元の空間、精神と時の部屋からついに脱出した。 ラッキー、たくさんいるな。ちょっと腹減ってたからちょうどいい。何にしようかな。 そしてフュージョンで合体したゴテンとトランクスもスーパーゴテンクス3へと変身し、精神と時の部屋を脱出した。 もう完全に起こった。連続スーパードーラム、 まさにグレート、神聖ご飯地球へ。 starcie tytanów。 Ledwie uszliśmy z życiem. Trzeba go za wszelką cenę powstrzymać. W przeciwnym razie Ziemia będzie tylko wspomnieniem. Sam tego chciałeś. Jak śmiesz niszczyć moją planetę? Zaraz dosięgną cię moje super rakiety. Co robisz? Niszczysz ziemię. Nie zapominaj, że zjadł naszych przyjaciół i bliskich. Tylko my przeżyliśmy. Gdzieś na ziemi są kryształowe kule. Jeżeli przez nieuwagę zniszczysz choć jedną, nigdy już nikogo nie wskrzesimy. Masz rację. Trochę przeholowałem. Mam nadzieję, że Bubu leży teraz pod stertą kamieni. Powiem więcej, głęboko w to wierzę. Hehehehe Cóż to? Nic mu nie jest, ani jednej rany. Muszę zmienić taktykę. Spójrz, zraniłeś go. Nie fizycznie, zraniłeś jego dumę. Znalazł się w nowej sytuacji. Spotkał przeciwnika, który stawia mu opór. Zbiło go to z tropu. Dotychczas to on zawsze miał przewagę. Sądzisz, że Bubu trzęsie się ze strachu? Wreszcie zrozumiał, że dorównuje mu siłą. Boi się, że wygram. Miej się na baczności. Przestań się pysznić. On nie ma nic do stracenia, natomiast ty możesz wiele zyskać. Uważaj na siebie. Nic mi nie będzie. Wiedziałem, że tak to się skończy. Nigdy nie chciał mnie słuchać. Puść! Ratunku! Szatanie serduszko, pomóż mi! Ty, brutalu! Już ja cię nauczę! Odwagi, mały! Nie daj się! Nie do wiary! Nie odniósł żadnych obrażeń! Zaczynam czuć się pewniej! Długo mam jeszcze ćwiczyć? Pośpiesz się, bo przegapię najlepsze sceny walki. Bardzo zabawne. To tylko rozgrzewka. Nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Przestań oszukiwać. Puść go! Świetnie. Teraz naprawdę jestem zły. Zadowolony? Bądź ostrożny, to pułapka. Jak widzisz, nadal żyję. Moja kolej. Hey! Tak, trzymaj, mały. Son Gohan, szykuj się, zaraz tam polecisz. Słucham. Uprzedzałem cię, ale nie chciałeś mnie słuchać. Jestem od ciebie lepszy. Nieprędko spotkasz się z rodziną, jeżeli w ogóle ją masz. Spotka cię taki sam los jak babi Diego. Żegnaj. Co się dzieje? Niesamowite. Zwycięstwo było tak blisko. Dokąd to? A to niespodzianka. Nic ci nie jest? Tylko tego brakowało. Straciłem poczucie czasu. Już po nas. Nie mamy ani sekundy do stracenia. Pośpiesz się. Trzeba ratować sytuację. Kończy się proces scalenia. Tato, to nie zależy ode mnie. Wiem, ale dzieci są w niebezpieczeństwie. Nie ma sprawy. Możesz lecieć na ziemię. Trening skończył się już dawno temu. Co takiego? Dlaczego nic nam nie powiedziałeś? Co to ma znaczyć? 3 godziny? 4? 7? Nie, 5 minut temu. Dlaczego pytasz? Dlaczego? Śmiesz mnie pytać, dlaczego pytam? Nie brak ci tupetu. Ziemia za chwilę przestanie istnieć, a tobie jest to zupełnie obojętne. Mały zuchwalcze, okaż więcej szacunku. Nie zapominaj, że jestem seniorem bogów. Sytuacja jest dramatyczna. Muszę ratować brata. Nie mam już nic do stracenia. Wiem, co zrobię. Super duchy kamikadze. Do ataku. Zastosujcie ulepszoną technikę walki. Bawcie się dobrze. Pokonajcie tego brutala. Musimy się zastanowić i przegłosować sprawę. Nie zamierzamy wylądować w szpitalu dla duchów. Na co czekacie? Atakujcie. Ja tu wydaję rozkazy. Nie udało się. Znikamy. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je... Co mam teraz zrobić? Mówiłeś, że pomożesz mi przybrać nową postać. To bardzo proste. Zaraz zamienisz się w, jak to wy mówicie, superwojownika. Skoncentruj się i wyobraź sobie, kim chcesz być. Myślę o mega wojowniku, to oczywiste. Poczekaj, nie powiedziałem ci wszystkiego. Ostrożnie, przewróciłeś mnie. Niesamowite. Jestem w doskonałej formie. Imponujące. Przez chwilę myślałem, że ci się nie uda. Brawo, chłopcze. Co za odmiana. Przeszedł sam siebie. Nie zmienił się tak bardzo, mimo że nie przybrał postaci mega wojownika. Emanuje z niego niezwykła energia. Nie wiem, czy to dobry pomysł, by zmieniał się w mega coś tam. Zbyt wiele ryzykuje. Son Gokan nie ma ani chwili do stracenia. Musisz wrócić na ziemię. W grę wchodzi życie twojego brata i jego przyjaciela. Jeżeli chcesz, mogę z tobą polecieć. Nie ma mowy, nie wolno ci ryzykować. Niech mały leci sam. Co ci jest, Kibito? Nie zamierzam chować głowy w piasek. Nie będę tu czekał bezczynnie. Nie możesz zginąć. Bądź rozsądny, proszę cię. Twoje miejsce jest tutaj, między bogami. Nie martw się o Son Gokana, polecę z nim na ziemię. Nie będę ci przeszkadzał, mały. Odprowadzę cię na miejsce i zaraz wrócę na górę. Dziękuję. Nie ma za co. Byłbym spokojniejszy, gdyby Kibito poleciał z tobą. Zobaczysz, nie zawiedziesz się na nim. Chciałbym ci towarzyszyć, lecz niestety należę już do zaświatów. Nawet gdybym chciał, nie mógłbym wrócić na ziemię. Bardzo cię kocham i jestem z ciebie dumny. Dziękuję, tato. Nieprędko się spotkamy. Ucałuj ode mnie braciszka. Liczę, że uwolnisz ziemię od potwora. Zrobię to. Odwagi, chłopcze. Jesteś gotów? Do zobaczenia. Co za łobuz. Poświęcam mu całe popołudnie, by go czegoś nauczyć, a on odchodzi bez pożegnania. Przepraszam, że zachowuję się jak niańka. Nie ma za co. Mam do ciebie prośbę. Pomożesz mi zdjąć ten straszny strój? Postanowiłem występować w takim kostiumie, jaki miał mój ojciec. To mi przyniesie szczęście. Czemu nie? To proste. Chcesz mieć spodnie tego samego koloru? Dobrze by ci było w czerwonym. Chcę wyglądać tak jak tato. Dziękuję ci bardzo. Pora się żegnać. Chciałbym z tobą zostać, ale nie mogę zostawiać Neptuna samego. Będziemy trzymać za ciebie kciuki. Do zobaczenia. Zapomniałem pożegnać się z seniorem. Zrób to za mnie. W drogę. Co za łotr? Już po nas. Bubu zamieni nas w kleik albo inną papkę. Nasi mali przyjaciele znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Są przekonani, że wybiła ich ostatnia godzina. Na ziemię powrócił Son Gohan. Jego moc wyraźnie wzrosła. Czy to wystarczy, by pokonać straszliwego Bubu? スーパーサイヤ人でもないのにブーを上回る戦闘力が出せる。次回ドラゴンボール Z ブーを圧倒ご飯のミラクルパワー。そうしたブー僕をぶっ飛ばす。